już od 104 900 zł. Warto się spieszyć. O tej ofercie wiedzą już wszyscy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Powodzianie, którzy mają kredyty mieszkaniowe przez rok, nie będą ich spłacać. Wyręczy ich państwo. Żagań w Lubuskiem broni się przed wielką wodą. Wylewa Bóbr. Część ulic zamknięta. W Czechach poziom rzek opada. Będzie wsparcie dla kredytobiorców, których mieszkania i domy ucierpiały po powodzi. Pomoc zapowiedział premier Donald Tusk. Kredyty mieszkaniowe powodzian przez 12 miesięcy będą umorzone. Premier Donald Tusk zapowiedział, że to państwo poprzez fundusz weźmie na siebie spłatę tych kredytów. Zaznaczył, że to nie będzie przesunięcie w czasie spłat, ale umorzenie. Minister finansów Andrzej Domański, który także uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, mówił, że umorzenie nie będzie zależne od wysokości raty kredytu. Wsparcie będzie mogło być przyznane, jeżeli kredyt mieszkaniowy dotyczy kredytobiorcy, który utracił chociażby czasowo możliwość korzystania z domu lub lokalu mieszkalnego. Co ważne, udzielone wsparcie nie będzie podlegało zwrotowi. Minister ma nadzieję, że sektor bankowy aktywnie włączy się do pomocy powodzionom, także jeśli chodzi o kredyty gotówkowe oraz te zaciągane przez małe i średnie firmy. Andrzej Domański poinformował także, że terminy płatności podatków VAT, PIT i CIT dla przedsiębiorców z terenów objętych powodzią będą wydłużone. Sylwia Białek, Polskie Radio. Fala powodziowa na Odrze dociera do Wrocławia, ale większe zagrożenia mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska odczuwają ze strony mniejszych rzek. W dzielnicy Słabłowice, leżącej nad Bystrzecą, widzą wodę zalewającą działki i podchodzące pod bloki. Układają wały z worków z piaskiem. Z mieszkańcami Wrocławia rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski. Pomagają im żołnierze, a główna prośba, którą usłyszał, dotyczy opieki nad ratowanymi zwierzętami. Oni tam weszli z drabiną koty ratować. Trzeba po prostu jakiejś pomocy, żeby ktoś im pomógł, to ogarnąć tutaj. Znalazłem go na wszystkim, co pływa, co ma wyporność. Jakieś deski, jakieś różne rzeczy, które pływają. Koty są małe, niestety się ukrywają. No niestety działki zalane też nie są bezpieczne, bo wszędzie jakieś rośliny, nieroślinne, ale udaje się znaleźć. Powiem panu szczerze, że koty tak jak nie lubią wody, bardzo szybko pływają i nie dało się wszystkich dogonić. Koty są w tej chwili ratowane, a jak sytuacja ludzi? Pani tutaj pracuje w tym miejscu. To jest moja żabka. I dzięki lokatorom jesteśmy tak mocno obstawieni. Oni tu zrobili wczoraj tak olbrzymią robotę do 4 rano. Teraz zabrakło piasku, więc czekają na piasek, żeby zbroić się dalej. To tak, to ten piach, na który czekaliśmy. No i sypiemy teraz. Fala powodziowa jest spodziewana we Wrocławiu jutro, ma mieć 6,5 metra. Żagań w województwie lubuskim broni się przed wielką wodą. Wylewa rzeka Bóbr. Część ulic w mieście została zamknięta. Ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. O sytuacji mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w Żeganiu na ulicy Dworcowej, Włókniarzy, Skarbowej, Moniuszki, Rybackiej. Występują podtopienia ulic. Dodatkowo w godzinach nocnych z Dworcowej i Włókniarzy ewakuowano około 60 osób. Most żaganny i kolejowy w Żeganiu jest zamknięty. Jeżeli chodzi o Szprotawę, tam notujemy spadki wysokości wody, więc najprawdopodobniej dochodzi już do wypłaszczenia fali powodziowej. W Żaganiu przejazd między prawo, ale lewobrzeżną częścią miasta możliwy jest tylko obwodnicą żagańską lub mostami na Żelaznej. W Jeleniej Górze sprzątanie po powodzi. Prezydent miasta Jerzy Łużniak opowiadał w Polskim Radiu o pracach związanych z wypompowywaniem wody z zalanych budynków. O tyle dobrze, że już woda zeszła nam przede wszystkim z jezdni, przede wszystkim zeszła nam z ulic, z chodników i zaczęło się sprzątanie. Niestety te nieruchomości, które zostały zalane, tam woda jest w piwnicach, woda jest już wypompowywana. Powoli, systematycznie idziemy osiedle za osiedlem. Skupiamy się na osuszaniu piwnic i staramy się sprowadzić jak najwięcej osuszaczy i pomp, dodał prezydent Jeleniej Góry. Opada poziom rzek w Czechach. Rano jeden z trzech stopni zagrożenia powodziowego obowiązywał w około 100 miejscach. To niemal 3 razy mniej niż w niedzielę, gdy Czesi zmagali się z katastrofalną powodzią. Wzrosnąć może jeszcze poziom rzeki Luźnice na południu Czech, a także Łaby w jej dolnym odcinku. Woda nie powinna już jednak zagrozić miastom. Tam, gdzie opadła i odsłoniła skalę zniszczeń, trwa sprzątanie. Część dróg w rejonie Jesioników praktycznie nie istnieje. Tak jest na przykład z trasą biegnącą wzdłuż Białej Głuchołaskiej do granicy z Polską. Stopniowo udrażniane są kolejne odcinki linii kolejowych. Największym problemem pozostaje główny szlak na odcinku między Ostrawą i miejscowością Chranice, gdzie nadal jeżdżą zastępcze autobusy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Papież wyraził swoją bliskość z ofiarami powodzi w Europie. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji na placu Świętego Piotra. Papież nawiązał do powodzi i tragicznych skutków w Polsce, Austrii, Rumunii i Czechach. Zapewniam wszystkich poszkodowanych o mojej bliskości. Modlę się szczególnie za tych, którzy stracili życie i ich bliskich. Dziękuję za niesioną pomoc organizacjom kościelnym i wolontariuszom, powiedział Franciszek. A za godzinę na trzech antenach Polskiego Radia kolejne wydanie audycji specjalnej Raport Powodziowy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca w całym kraju. Z upływem dnia chmur będzie przybywać głównie na wschodzie i na południu. Na północnym zachodzie i na wybrzeżu bez opadów. Nad resztą kraju miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Dolinę Kłodzką lokalne burze. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 26 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5-6 już nawet minut po 11. Dobrego dnia. To już trzecia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Jest środa, 18 dzień września, czyli dużo wydarzeń muzycznych związanych z tą datą. Między innymi rocznica śmierci samego Jimiego Hendrixa. Ale nie po jego repertuar sięgamy dziś, bo to utwór z katalogu bardzo bogatego Boba Dylana. Oczywiście śpiewa i gra Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited.

Tak brzmiało w najnowszej odsłonie. Glimpse to jest zerknięcie, spojrzenie krótkie na to, co się będzie działo już niebawem w obozie. Future Islands właśnie, to jest zapowiedź ich kolejnego, siódmego już albumu studyjnego. A my tymczasem przenosimy się kulturalnie do Bydgoszczy. Terra Cultura. W zeszłym roku Bydgoszcz uzyskała tytuł miasta kreatywnego w dziedzinie muzyki i w ten sposób stała się szóstym polskim miastem w sieci miast kreatywnych UNESCO, a w dziedzinie muzyki drugim, po Katowicach. Czym jest taki tytuł? Co daje miastu? A co daje nam, odbiorcom? Były takie głosy na początku, że znalezienie się w tej sieci i tytuł Miasta Muzyki to otworzy nam drogę do realizacji jeszcze większych i większej ilości eventów muzycznych, ale tak naprawdę to nie jest celem tego programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Mówi Anna Tarnowska, szefowa programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO. Tutaj to słowo sieć jest niezwykle istotne, bo to jest taka platforma, gdzie miasta będące członkami tej sieci UNESCO mogą wymieniać się doświadczeniami, patrzeć, co można zrobić w dziedzinie kultury, bo muzyka to jest tylko jedna z siedmiu dziedzin sieci miast kreatywnych UNESCO. Inspirować się wzajemnie, pomagać sobie i wspólnie realizować te najważniejsze cele, które są przecież przez organizację, jaką jest UNESCO, wyznaczane. I to są cele agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Więc tak naprawdę tu kultura jest takim centrum zmian społecznych, ekonomicznych i gospodarczych świata. I my poprzez kulturę, a Bydgoszcz przede wszystkim poprzez muzykę, chcemy do tej zmiany doprowadzić wraz z innymi miastami. A jaki Bydgoszcz ma na to pomysł? Ta kultura i nasze działania kulturalne są mocno połączone też z takim wymiarem edukacyjnym, ale nie chodzi o taką edukację powszechnie rozumianą, że uczymy się, nie wiem, na przykład, czym są nuty, jacy byli kompozytorzy, albo o co w ogóle chodzi w muzyce. Tylko to chodzi o takie edukowanie związane z wartościami, które powinny, szczególnie dzisiaj w czasach kryzysu, kiedy mamy wojnę, jesteśmy po pandemii, być może jesteśmy też przed pandemią, być najważniejsze, czyli walczymy z wykluczeniami, patrzymy na to, jak ważna jest solidarność, jak ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych, jak ważna jest równość płciowa, równość rasowa, jak ważne jest otwarte społeczeństwo, które potrafi myśleć nowocześnie, jest otwarte na jakieś innowacje, ale też jest empatyczne. I to jest właściwie celem naszego programu. I w ten program sobie teraz zajrzymy. www.bydgoszczmusic.com. Na tej stronie znajdziemy szczegóły, a teraz w Terra Cultura opowiadamy. My, pisząc aplikację i pokazując nasze zasoby, czyli to, co już w Bydgoszczy jest, całe też dziedzictwo muzyczne, które jest niezwykle bogate, jeżeli chodzi o nasze miasto, popatrzyliśmy w przyszłość w taki sposób, żeby jak najwięcej rzeczy robić inkluzywnie i systemowo. Stąd sześć projektów, które znalazło się w tej aplikacji, dotyczy naprawdę zupełnie różnych rzeczy. Pierwszy, który trwa, zaczął się w lipcu i skończy się na koniec roku, to jest The Platform of Newly Created Transgressive Sounds. To są trzy projekty, których celem jest przekraczanie granic sztuki, ale też zapraszanie mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniach, które są proponowane. Robią to trzy bydgoskie NGOsy, to jest Fundacja Mózg, Fundacja Art Mintaka i Fundacja Wet Music. I to są naprawdę bardzo różne projekty, eksperymentalne, muzyczne, ale też warsztatowe. I co moim zdaniem jest bardzo ciekawe, to będziemy wspólnie z mieszkańcami Bydgoszczy, ale też Polski, bo to nie jest ograniczone do lokalizacji, pisać wspólnie libretto do współczesnej opery, którą potem złoży całość nada wspaniała dramaturszczka Małgorzata Sikorska-Miszczuk. I to jest jeden projekt, na który postawiliśmy. Ale też chcemy popatrzeć na artystów spoza naszego kraju, szczególnie z tych sfer, które objęte są konfliktami zbrojnymi. I stworzyliśmy taki program rezydencji wytchnieniowych dla artystów, którzy mogliby do nas przyjechać i popracować, bo u siebie nie mają warunków, dlatego że jest wojna. Projekt, który związany jest z równością rasową z jednej strony, a z drugiej strony sięga do korzeni muzyki. To jest projekt Drums Fusion Roots Inclusion, który wyrasta trochę z naszego festiwalu organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy już po raz 17 w tym roku Drums Fusion. Z Dnia Inkluzywności, który w zeszłym roku został zorganizowany przez nas na tym festiwalu i byliśmy pierwszym festiwalem, który poświęcił cały dzień tematyce inkluzywności w branży muzycznej. No oraz te roots, te korzenie muzyki, sięganie do tego, co było na początku, a na początku chyba był rytm. Rytm? to zróbmy próbę dźwięku. Pod tym tytułem odbędzie się cykl koncertów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Próba dźwięku już od 24 września do 17 października, a w Bydgoszczy klasyka, jazz połączy się z alternatywą i eksperymentem. Szczegóły znajdziemy na www.bydgoszczmusic.com. Więcej informacji z całą pewnością poza tym, że na stronie, to także w audycji Terra Cultura, którą również na antenie Trójki mogą Państwo znaleźć. To był tylko taki przedsmak, cykl kilkuminutowy Agnieszki Obszańskiej. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek i słuchamy Courtney Barnett, a już za chwilę skrót serwisu Trójki o sytuacji powodziowej w Polsce. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne.

i odporność. Jutro do Polski przylatuje przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ma odwiedzić tereny zniszczone przez powódź. A za pół godziny na trzech antenach Polskiego Radia kolejne wydanie audycji specjalnej Raport Powodziowy. W południe oczywiście będziemy jeszcze Państwa informować o tym, że przenosimy się i oczywiście nadajemy audycję specjalną, a tymczasem powracamy do tego, co u nas muzycznie, a jest to Amy Winehouse w oczekiwaniu na Annę Dudzińską, która już za kilka chwil zaproponuje nam kolejny odcinek cyklu Dobrze Zaprojektowane. Winehouse na antenie Trójki, na zegarach 11.36 i to jest ten moment, kiedy po opowieści o architekturze sięgamy. W tym tygodniu przyglądamy się megaprojektowi, który ma zaabsorbować wielką wodę. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Ten gigant inżynierii zatrzyma nas dziś w cyklu Dobrze Zaprojektowany, który już teraz u nas. Jak co tydzień o tej porze. Dobrze Zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.

tego, z czym dzisiaj mamy problem, czyli takiego myślenia o przyrodzie jako o zasobie, który możemy wykorzystywać na różne sposoby. Odra jest najbardziej przekształconą rzeką Europy, a jej bieg został skrócony o 1/4. A to, chociaż pójściem na łatwiznę byłoby tu zapomnienie o kontekście historycznym, jest już raczej opowieścią o źle zaprojektowanej, a nie dobrze zaprojektowanej przestrzeni. W przyszłym tygodniu o 11.30 powrócimy z kolejnymi opowieściami o architekturze w najróżniejszych kontekstach i miejscach. O tym oczywiście, jak zawsze, Anna Dudzińska będzie opowiadać. W tej godzinie jeszcze pomówimy co nieco o książkach, choć w zasadzie posłuchamy książki, można powiedzieć, bo będzie kolejny fragment z Prozy w Trójce, czyli Magicznej rany Doroty Masłowskiej. Easy Distraction to jest nowy utwór Jamesa Baya na antenie Trójki. Kwadrans niespełna pozostaje do południa. Przypomnijmy, że po południu audycja specjalna, oczywiście dotycząca sytuacji powodziowej w Polsce. Tymczasem ja, zanim przejdziemy do Prozy w Trójce, jeszcze pokrótce powiem, że w zasadzie poinformuję wszystkich tych z Państwa, którzy odzywali się do nas w sprawie spotkania w ramach audycji Ludzie, spotkania z Katarzyną Nosowską i Błażejem Królem ze względu na liczne zmiany. Także w naszej ramówce w tym tygodniu w związku z tym, co dzieje się obecnie w kraju. Spotkanie niestety, ale odwołujemy, choć oczywiście obecność Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla na naszej antenie przewidziana, między innymi w pierwszej trójce rozmowa z nimi się ukaże już w tym tygodniu, w dniu premiery najnowszej płyty Kasia i Błażej. No to teraz Proza w Trójce, czyli kolejny odcinek najnowszej powieści Doroty Masłowskiej. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyspy 2. To co najbardziej lubisz? Jaki przedmiot? Pyta wujek, gdy szukamy noża. Jednak w ogóle już nie czeka na odpowiedź, bo cały czas musi kicać, próbując ciągle nadziać swoje sznurki na jakieś druty, puszki i ogrodzenia. Ale to mu się nie udaje, bo są zardzewiałe i tępe, a sznurki grube i mocno zawiązane przez tych albańskich drani z całej siły. Przychodzę do nich w snach, odgraża się wujek. Wiem, że mnie widzą. Słyszę, jak krzyczą po albańsku przez sen. Wiesz, jak to brzmi? Jakby gotowało się błoto. Wujek naśladuje, jak jego zdaniem gotuje się ono w największym garnku, na największym palniku, wylewając się aż z niego w postaci śliny. Można po tym poznać, że jest już dość zły na tę całą sprawę ze sznurkami. Jaki to ma sens, że na tych durnych wyspach nie ma ani jednych noża czy nożyczek. Oczywiście na pewno są w tym nowym hotelu Encore, który się tu buduje, ale podobno też nie ma tam nawet co pytać. Dziewczyna na recepcji uważa, że nożyczki to jej własność. Zrobiła sobie z nich nożyczki prywatne. Doskonale wiem, że je ma, bo nieraz widziałem, jak przycina sobie nimi paznokcie i Bóg wie co jeszcze. Jej sprawa, ale to jest właśnie postkomunistyczna mentalność. Złodzieje zszywaczy płodzą złodziei ręczników jednorazowych, którzy płodzą niby normalne osoby, które biorą sobie hotelowe nożyczki i robią nimi sobie siekankę z rąk. A gdy je zapytać, to nie, niestety, nie posiadamy tu nożyczek. Podły hotel. Nie spędziłbym tam ani jednej doby. Podobno, mimo że dopiero go budują, pokoje są stare i brudne. To co? Jaki najbardziej lubisz przedmiot? Więc odpowiadam mu, że najbardziej lubię w sumie grać w gry, jeść pizzę i palić. Papierosy? Interesuje się wujek. Śmieje się. Jest chyba niezbyt dorosły. Chyba nikt nie lubi papierosów, zwłaszcza ja, gdy mama denerwuje się i pali. Ja lubię bardzo palić, ale tylko różne papiery, gazety i potem patrzeć, jak się palą. Ale w szkole? Nie, przecież jestem na domowym. Wujek nie wie też, co to domowe. Wszystko muszę mu więc od początku tłumaczyć. Jak nauczyciele wezwali mamę, że trzeba zrobić badania, a ona bardzo się zdenerwowała na psycholożkę, że nie wykonuje ruchów wirowych przedmiotami i podarła całą ankietę. Że na domowym spędza się czas, aż mama wróci, gra się w gry albo pali zapałki, podpala palniki. Jednak tego generalnie nie powinno się robić. No to może pójdziesz na studia podpalackie, proponuje wujek. I zostaniesz podpalaczem. Mógłbym. Lepiej jednak, gdybyś studiował podpalactwo teoretyczne. Chyba tak. Dla mamy lepiej. Na nasze nieszczęście w tym nowym mieszkaniu mamy na wyspie indukcję, która jest gówno warta i gdy będziemy mieli swoje mieszkanie, to nigdy nie weźmiemy sobie indukcji. Jakiej indukcji? Pyta wujek podejrzliwie. To taka kuchenka, na której nawet woda się przypala. To znaczy mamie, bo ja mam zakaz. A mama wie, gdzie jesteś? Jasne. Na pewno? Żeby nie było potem na mnie. Chyba tak. Jest u niej znajomy. Aha. Nie lubisz go? Niezbyt. A babcia? Babcia też nie. U babci wszystko dobrze? Raczej nie. Ma często zgagę. Na plaży na pewno coś wpadnie nam w ręce. Mówi wujek pocieszająco, próbując mnie rozbawić i zabawnie kręcąc tymi dwoma palcami, które ma obcięte. A jak tylko uda nam się przeciąć jego sznurki, to już na pewno znajdziemy jakieś aktywności i animacje. Zobaczysz, są różne atrakcje. Przy hotelu jest fitness Godzilla. Godzilla? No, taka figura baby. Są na niej zjeżdżalnie i ścianka wspinaczkowa. I aqua fitness. A o niektórych godzinach włącza się i zieje ogniem. Chyba, że będzie burza. Wujek patrzy zatroskany na morze, które jest szare i spienione. Na plaży niesie się szczypiący dym, który jednak nie wiadomo skąd pochodzi. Na hałdach piachu leżą różne puszki, anteny satelitarne, majtki i śmieci. Palmy falują i jeszcze nie wiadomo do końca, gdzie jest nasz hotel. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. A całość się przygotowała Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Teraz Suki Waterhouse u nas muzycznie. To My Fun jeszcze na chwilę przed godziną 12. Przypominamy, że oczywiście usłyszymy się po południu w audycji specjalnej w Trójce dotyczącej raportu powodziowego w naszym kraju. Up into the sea, skinny dip tripping where no one sees. Back in the arms of make believe, back to the shade of the cherry tree. Autopromocja. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. A my w Trójce opowiadamy o życiu. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. Pokazujemy różne punkty widzenia. Pokazuję, jak oglądam świat. Rozumiem, ale nie wszystko. Pytanie jest trudne. Państwo zamiata ten problem pod dywan. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.